अल्लाह के मकबूल करोड़ों की तादाद अल्लाह वाले ऐसे प्रोड्यूस हुए जो अल्लाह पर किसी गैर को तरजीह देने वाले न थे, अल्लाह की मोहब्बत मुसरशार थे। जैसे शुरू में ऐसा किया था कि इनाबत अल्लाह से दीन शुरू होता है और इनाबत अल्लाह के कमाल का नाम दीन का कमाल है। जो रुजू कामिल कर ऐसे बंदे हुए जिन्होंने अल्लाह पे सब तन मन धन लगा दिया, अल्लाह की मोहब्बत में सरशार होकर अल्लाह के बंदे की इताअत करते रहे, बड़े बड़े रूहानी मकाम पाए, चाहे मर्द थे चाहे औरतें थे, जवान थे बूढ़े थे, हर तरह के लोग मिले। एक किस्सा एक लड़की का सुनिया, ये सफर नंबर 250 हजार हज में लिखा हुआ है, बहावाला रोज रहा है। मोहम्मद बिन हुसैन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं इस हज को गया, मैं इत्तेफाक से मक्का के बाजार से गुजर रहा था कि एक बूढ़ा आदमी एक लड़की का हाथ पकड़े हुए था। लड़की का रंग मुतगैर हो रहा था, बदन बहुत लागर लेकिन उसके चेहरे पर एक नूरानी चमक थी। वो बूढ़ा पुकार रहा था, कोई है इस लड़की का खरीदार है, कोई है जो उसको पसंद करे, कोई है जो 20 अशरफ से इसकी कीमत ज्यादा दे, 20 से ज्यादा, मिनिमम 20 लगाई। इस शख्स पर के इसके हर ऐप से मैं भरी। मैंने उस शख्स के करीब जाकर पूछा कि इस बांदी की कीमत का हाल तो मालूम हो गया, इसमें ऐप क्या है? थी भी वो बांदी, हम औरत भी नहीं लड़की भी नहीं, बांदी गरीब बार दर थके खाने वाली। मैंने इसमें ऐप क्या? वो कहने लगी लड़की पागल है, हर वक्त गमजदा रहती है, रात भर नमाज पढ़ती है, दिन भर रोजा रखती है, न खाती है न पीती है, हर जगह बिल्कुल तनाई पसंद करती है। जब मैंने उसकी बात सुनी तो वो लड़की मुझे पसंद आ गई, मैंने उसको खरीद लिया, अपने जामगा पर ले गया। मैंने उसको देखा कि वो जमीन की तरफ सर झुकाए बैठी है, फिर उसने सर उठाया, कहने लगे मेरे छोटे आका आपका वतन कहाँ है? तो अल्लाह ताला आप पर रहम करे। मैंने कहा इराक। अरे कौन सा इराक, बसरा या कूफा? मैंने कहा दोनों नहीं। कहने लगे तो क्या आप बगदाद के रहने वाले? मैंने कहा हाँ। कहने लगे वाह वाह, वो तो आबिदों का शहर है, जाहिदों का शहर। मुझे ताजुब हुआ कि ये बांदी एक कोठरी से दूसरी कोठरी में जाने वाली, इसको आबिदों जाहिदों की क्या खबर? मैंने उससे दिल्ली के तौर पर पूछा कि तू उनमें से किन किन आबिदों को जानती है? कहने लगे मालिक बिन दिनार को, बिशर शाफी को, साली मरी को, अबू हातिम सजस्तानी को, मारूफ करकी को, मोहम्मद बिन हुसैन बगदादी को, राबी अदबिया को, शाबाना को, मामूना को। तफसील सुना दी उसने। मोहम्मद बिन हुसैन बगदादी ये खुद थे। मैंने इसे पूछा कि तुझे इन सब का हाल कैसे किस तरह मालूम? कहने लगी यार जवान, मैं इनको कैसे न जानूं, खुदा की कसम ये लोग दिलों के तबीब हैं, ये वो लोग वो हैं जो आशिक को माशूक का रास्ता बताते हैं। फिर उसने चार शेर पढ़े जिनके तर्जुमा है लड़की और वो भी बोला, ये कौम वो लोग हैं जिनकी फिक्र अल्लाह के साथ वाबस्ता हो गए, बस उनके लिए कोई फिक्र ही किसी और का नहीं रहा। इन लोगों का मकसद सिर्फ उनका मौला है, उनका सरदार। क्या ये बेहतरीन मकसद है जो सिर्फ एक बेनियाज जात के वास्ते है? ना तो दुनिया उनसे उलझती है और खानों की उमदगी, न दुनिया की लज्जतें, न औलाद, न उनसे अच्छा लिबास जगड़ता है, न माल की रोज अफजों ज्यादती, न तादाद की कसर। इसके बाद मैंने कहा ऐ लड़की, मैं मोहम्मद बिन हुसैन हूँ। कह लगे मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि तुमसे मेरी कहीं मुलाकात हो, तुम्हारी वो दिलकश आवाज क्या हुई जिससे तुम मुरीदीन के दिलों को जिंदा किया करते थे? कह लगी और सुनने वालों की आंखें इससे बह जाया करती थी। मैंने कहा बहाल ही मौजूद है? कहने लगी खुदा के सब मुझे कुरान कुरान सुना दो। मैंने उस पर पानी, हाँ मैंने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ी तो उसने बहुत जोर से चीख मारी, बेहोश हो गई। मैंने उस पर पानी छिड़का, इससे उसको कुछ इफाका हुआ। कहने लगी जिसके नाम का ये असर है, जिसके नाम का ये असर है, अगर मैं इसको पहचान लूँ, जन्नत में उसको देख लूँ तो क्या हाल होगा? फिर कहने लगी अच्छा पढ़िए, अल्लाह जल्ले शानहु आप पर रहम करे। मैंने याद में हम हसिबल्लज़ीना जज़रहु सय्याति अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनु वअमिलुस्सालिहाति सवा महयाहुम वममातुहुम सा मा यहकुमून। जो लोग बुरे काम करते हैं क्या वो ये गुमान करते हैं कि हम उनको उन लोगों के बराबर कर देंगे जो ईमान लाए अच्छे अमल किए, उन सबका जीना मरना ऐसा हो जाए? ऐसा गुमान करते हैं, बहुत बुरी तजवीज़ है। या शुक्र वो कहने की अल्लाह का शुक्र हमने कभी न किसी की प्रस्तुत की न किसी धर्म को भूसा दिया कुछ और पढ़ी अल्लाह पर रहमत मैंने पढ़ा इन्ना आतदना लिल्ज़ालिमीन नारा अहात बिहिम सुरादिकुहा व इन यस्तगीसू युगासू बिमाइन कल्मुहल यश्वी अल्वुजूह बिस शराब वसाअत मुत्तफ़क़ा। बेशक हमने जालिमों के लिए आग तैयार कर रखी इसकी गनाते उनके चारों तरफ से घेरे हुए होंगे और अगर ये लोग फरियाद करेंगे तो ऐसे पानी से उनकी फरियाद रस्सी की जाएगी जो तेल की तिलछट की तरह हो बदहयत हो। ऐसे सख्त गर्म के मुंह को पका देगा क्या ही बुरा पानी होगा और जन्म क्या ही बुरा ठिकाना। वह कहने लगी अपने दिल पर ना उम्मीदी लाजिम कर दी थी अपने दिल को उम्मीद और खौफ के दरमियान मुअत्तर करो कुछ और पढ़ो। अरे बोल लड़की ऑर्डर कर रही थी अल्लाह जल्ल शानहु आप पढ़ रहे हैं फरमाया मैंने पढ़ा वुजूहुन यौमाइज़िन मुस्फिरातुन ताहिकतुन मुस्तबशिरा। बहुत से चेहरे उस दिन खंदा और शादा होंगे और ये पढ़ा वुजूहुन यौमाइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। फौरन इन्होंने कांटा बदल दिया पहले खौफ की आदत थी रिजा की पढ़ना शुरू कर दी। बहुत से चेहरे उस दिन बारौनक होंगे और अपने रब की तरफ देखते होंगे। इस बार वो कहने लगी हाँ मुझे उस दिन उसकी मुलाकात रखना इस चाहूँ। इस दिन वो अपने दोस्तों के लिए तजल्ली फरमाए कुछ और पढ़ी अल्लाह ताला आप रहम करे मैंने आज पढ़ी नतूफ अलैहिम वलदानुम मुखल्लदून बिअकवाबिम वअबारिक वकासिम मिन मईन ला यसद्दऊन अनहा वला यनजिफून। ऐसे बहुत सारी आगे पढ़ने के बाद इसके बाद कहा कि जी अल्लाह वो शख्स हाँ फिर वो लड़की कहने लगी कि मुझसे मेरा ख्याल है कि तुमने भी उरों से मंगनी की है जो कुछ उनके मेहरों के वास्ते भी खर्च किया है पूछा कि बता दे कि उनका मेहर क्या हो तो मैंने तो मैं तो फकीर आदमी हूँ। कहने लगी रात को ताजुद पढ़ना दिन को रोजा रखना फुकरा और मसाकिन से मोहब्बत रखना। इसके बाद इस बंदी ने कुछ शेर पढ़े ये अशार पढ़कर उसको शिदारी हो गई। मैंने फिर उसके चेहरे पर पानी वगैरह छिड़का तो उसको इफाका हुआ उसने ये शेर पढ़े। अब ये सुनना जरा उसके अशार इला इला तो अज़िबनी फ़ाइन्नी मुकर्रम बिल्लज़ी क़द काना मिना ऐ अल्लाह तू मुझे अज़ाब से बचाइयो बेशक मैं अपने गुनाहों का मुझसे सादिर हुए इकरार करने वाला فَكَمْ مِنْ ذِلَّةٍ فِي لِي فِي الْخَطَايَا غَفَرْتَ وَأَنْتَ ذُو فَضْلٍ وَمَنِّي تُو نے میری کتنی کثرت سے میری خطاؤں کی لغزش معاف فرما تو بڑے فضل والا ہے بڑے احسان والا ہے يَظُنُّ النَّاسُ بِي خَيْرًا وَإِنِّي لوگ تو میرے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں لَشَرُّ النَّاسِ إِن لَّمْ تَعْفُ عَنِّي لیکن اگر تو میری خطائیں معاف نہ کرے تو مجھ سے بدترین کوئی وما لي حيلة إلا رجائي لعبدك إن غفرت وحسن ظني میرے لیے کوئی تدبیر نہیں اس کے سوا کہ تیری بخشش کی امید ہے تیرے ساتھ مجھے اس نے ظن ہے کہ تو ضرور کرم کرے گا۔ یہ اشعار پڑھ کر اس باندھی کو پھر غصہ ہو گئی جو اس کے قریب پہنچا تو مت مجھے اس کے انتقال کا بےحد صدمہ ہوا میں اٹھ کر بازار گیا اس کی تجدید و تکفیر کا سامان خرید کر لاؤں۔ جب میں بازار سے لوٹا تو وہ کفنی کو اپنا خوشبو لگی ہوئی معطر ناش لگی ہوئی رکھی ہوئی تھی دو سب کپڑوں میں اس کفن تھا جو جنت کا لباس تھا کفن پہ دو سطریں نور سے لکھی ہوئی تھی پہلی سطر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوسری پہ آئے اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون خبردار رہو اللہ کے ولیوں کی نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ غمگین ہوتی ہے۔ میں اور میرے ساتھی اس کے جنازہ کو اٹھا کر لے گئے جنازہ نماز پڑھ کر دفنایا اس کی قبر پر سورہ یاسین پڑھ کر اپنے حجرے میں چلا آیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے دل اس کے فراق سے غمگین تھا۔ واپس آ کر میں نے دو رکعت نماز پڑھی سو رہا خواب میں دیکھا وہ لڑکی جنت میں پھر رہی ہے نہایت مہکتے ہوئے زعفران کے باغیچے میں ریشم کے استبرق کے جوڑے پہن رہی ہے اس کے سر پر ایک موتیوں سے جڑا ہوا تاج یا پاؤں میں سرخ یاقوت کی جوتے ہیں مشک و عنبر کی خوشبو اس سے مہک رہی ہے اس کا چہرہ جب سے عمر سے زیادہ روشن ہے۔ میں نے کہا لڑکی ذرا ٹھہر تو یہ تو بتا دے یہ مرتبہ کس عمل کی بدولت ملا۔ کہنے لگی فقراء اور مساکین کی محبت سے استغفار کی کثرت سے اور مسلمانوں کے راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کی ہٹا دینے سے۔ پھر اس نے تین شعر پڑھے مبارک ہے وہ شخص جس کی آنکھیں رات کو جاگتی ہوں اور اپنے مالک کے عشق کی بے چینی میں رات گزار دے۔ ہم یہ باتیں پڑھ رہے ہیں ان کا لطف تو ہمیں تب آئے گا جب ہم یہ کریں گے جب کریں گے मैं अगर आपको कहूँ कि कीवी फल यूरोप में होता है, यहाँ के सुपर मार्केट में किसी एक दुकान में मिलता है, उसका जायका कुछ कुछ आम की तरह, कुछ कुछ जो है वो अनानास की तरह और कुछ कुछ संतरे की तरह मिलता जुलता, इसको मिक्स करो तो ऐसा जायका होता है, आपको मजा आ गया, आप खा लीजिए फिर आपको मजा आ गया। तो जो अल्लाह अल्लाह करेगा, अल्लाह का बनेगा, इनाबत इख्तियार करेगा, इनाबत में कमाल हासिल करता जाएगा, तो फिर ये चीज भी नसीब होगी कि रातों को जागने की तौफीक भी होगी, अल्लाह की मोहब्बत में ऐसी में पुलुस पुलुस रातें गुजारने की तौफीक होगी। तो पूछा कहा कि भाई मुबारक वो शख्स जिसकी आंखें रातों को जागती हूँ, अपने मालिक की इश्क की बेचैनी में रात गुजार दे, किसी दिन अपनी कोताहियों पर नोहा कर लिया, अपनी खताओं पर रो लिया और शब को अकेला खड़ा हो, अल्लाह के अजाब के खौफ से अख्तो शुमारी करता हो, इस हाल की हक ताला की निगाह हिफाजत कर रहे। देखो भाइयों, ये प्रोडक्शन है इस्लाम इस कैलेवर के स्पिरिचुअल रूहानी लोग इस्लाम ने पैदा किया। ये कब कब देखो जी, नॉलेज अप्लाइड इज पावर, जो इल्म की सहन पे अमल किया जाए ना वो ताकत होता है। छड़ा नॉलेज किसी कौम के पास है, टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो को प्रोड्यूस करेगी? तो नॉलेज को जब आदमी जो है वो प्रैक्टिकल करता है और उसको टेक्नोलॉजी में मुंतकिल करता है, फिर उसको कोई चीज मिलती है जिससे वो फायदा उठाता है। तो इस उलूम इस्लामिया हक सच अल्लाह का कुरान हक अभी की हदीस हक हक, इसमें इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला माशाल्लाह उसका दुश्मन फक। वो बहुत ही बुलंद चीज है, वो लाखों इंसान मिलकर ना टिका पे एक मुसलमान के बराबर, उसका ईमान का नूर, उसकी रूहानियत, उसका कहना ही क्या। लेकिन इस पे अमल करना से किसी को इसका लुत्फ, इसकी चाशनी, इसका मजा अल्लाह अल्लाह करने से। तो क्या ख्याल है भाई, इनाबत का कमाल हासिल करने की नीयत की भाई? अगर नीयत कर लेंगे तो फिर हम कुछ इसको दे सकेंगे। जब हम इस पर जितना वक्त लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, माल लगाएंगे, अपने आप को खपाएंगे इसके ऊपर, फिर कुछ पाएंगे। पहले वाले जो लोग हैं उन्होंने बरसों मुजाहदे करके, रियाजत करके अल्लाह का ताल्लुक हासिल किया। हम भी मुजाहदा करते हैं लेकिन राह कोई और, राय खुदा नहीं, राय जफा, राय जफा में हमारे काफी कुर्बानी होती है। तो राय बफा अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। तो रोज अगर कम अज कम अपने मामूलात को तो वक्त याद, पर आसान तरीका क्या, सुबह को उठते ही तहज्जुद के वक्त से शुरू होकर इशराक तक में आपने सारे मामूलात खत्म, अपना मुराकबा, अपना तस्बीहात, अपनी तिलावत, ये सारी पूरी कर दे, आप देखे फिर दिन कैसा गुजरेगा। इंशाल्लाह गफलत भी नहीं होगी, उनकी बरकत से पेट्रोल भरा हुआ गाड़ी रुकेगी और दूसरा बरकत होती है, अल्लाह काम करते हैं। हम इसको जो है ना बहुत लाइट लेते हैं, इसका जो है वजन नहीं होगा। जब आप इस चीज की हजमत दिल में नहीं होगी तो उसके ऊपर ध्यान कैसे मान अल्लाह।